بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. سورة طه کی واقعہ موسی علیہ السلام کله چې کوئی تورته ته خلیفہ پر خوځو بنی اسرائیل کې خپل رور هارون علیہ السلام کله چې بنی اسرائیل بیا شرک کو او اسخه په خدای توپ سرونی او الله رب العزت موسی علیہ السلام ته خبر ورکو. د موسی علیہ السلام دا خیالو چې هارون علیہ السلام خپل ذمہواری او ډیوټی نه ادا کړی د خلافت چې د ما څخه د پاره خالی نائب ګرځولې نو ذمہواری پوره نه ادا کړی چې دا قوم یې منې کړې وې او دې ته تبلیغ او دعوت ورکړې وې. نزیده که اللہ داغی صفائی کئی چنا هارون علیہ السلام پل زیماری کڑیو خلق من کڑیو او دا داغن قول نقل کئی پس داغن موسیٰ علیہ السلام بیا پوشو اما بی وقتا اللہ نا دعای وقتا زان اللہ وقل رور لا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ وَيَقِنَ الْوِيلِو دِي بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا هَارُونَ لِي سَلَامُ مَخْكِ مَخْكِ مِنْ قَبْلُ موسى علیہ السلام دراتلونا مَخْكِ مَخْكِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ تِيزَمَا قَوْمَا تَاسُقُ گُمْرَحَ قَلِشْ وَيَبْدِي سْخِ سَرَامُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ او بشکا استاسو رب رحمان ذات تے اس خیخو نا دے حسر اوکو بشکا رب استاسو رحمان ذات تے فَتَّبِعُونِ زمان تابداری اوکے وَاتُوِعُ عَمَرِ او زمان حکم امان ہے ذکر زمان موسیٰ علیہ السلام دیده پارا پریخم چاو ویلو چطب اصلاح کئے حضم افسدان وگرتیا بنکے کلچ هارون علیہ السلام وطدار بیانوکو قالو اوی بن اسرائیلو پا جواب کی لن نبرہ علی عاکفینا منگ ازدیس خینا نقضو منگ بیود سران تن نبر علی عاقبین امیشہ بی امونگ دتا ناستو او عبادت کون کی حتی ارجائی لینا موسیٰ ترق وقت پوری چراش مونگتا موسیٰ علیہ السلام واپس او اغا مونگتا سووی کنا او تیغا سووی مالا مونگا دن پاسو موسیٰ علیہ السلام راگے او اغا تا خبر نشتا دے نرور تا زورن اور کئی قال یا هارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا ولا تتبعن وی موسیٰ علیہ السلام اے هارون سشی منع کرتا کل جتاولی دل دا بنی اسرائیل چی گمراہ شو از کی عبادت شورو کو نتا سشی منع کرتا اللہ تتبعن چما پس نراتلی یو معنا دا صاحب ذبحر وی ابو حیان چما مناګه انتل حقنی الی جبل التور تبرغلی کنه کوی تور چما پس ما سبه حال ویلو اذه معنا دا بیزاوی وی اللہ تتبعن فی الغضب للہ والمقاتلت مع بنی اسرائیل مع من کفر زمان تابداری با اکڑیو پا چتکل دین دا سکارو چندو تا سمر غصا کو ما سمر زورن کو ما تابا هم دیتا غصا کلیو زورن با دیکلیو او جنگ با دیو سر کلیو کنا افاسوی تامری نو ایرو را تا زمان دا حکم خلافو کو ما تا دا چکم امر کلو دا غی خلاف ورزی دیو کلا قال يا ابن امه وي موسى هارون عليه السلام چې ازيا زمور زما لا تاخذ بلحيتي ولا براسي مني سما لا ذکر زمان او د سر زمان تک موسى عليه السلام غصه شنو هارون عليه السلام یې ونیو مشروطینا سره د ګیرین او ځین تاریخ کو ساولی زمان تابیداری نیکن تاولوی لیگی رو کنن بلحیتی و لا براسی انی خشیتو زد دین یری زمان انت قولا فرقتا بین بنی اسرائیل چتابا بیاوی چی بنی اسرائیلو کدی اختلاف پیدا کن تول یو اتفاقی اون خطابک اختلاف پیدا کن خدین الوی گناہ نشتا کدی قوم قومین کے اختلاف پیدا کی ادوڑا لے کی نظر دین یری زمان ولم ترقب قولی او دعوی دیوی چی زمان خبر انتظار دیونکم ولم ترقب قولی تما دا خبری چی ما ویلیو دو واپس رازم نبی عرستو عرب کی تیر شو موسیٰ علیہ السلام پوچ دو تا گناہ نشتا قوم تا گناہ نشتا نبی بخنا وقت وا دعای کلی وا چی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا بی رحمتی کام کله چې دین موسی علیہ السلام ته جواب ملاو شو نو سامری لراوی چې کوم اصل مجرم دی قال فما خطبک یا سامریو وی موسی علیہ السلام ستا سمت لبو اے سامری په دې کار کې دا کار دې سلو کو چې ستا مطلب سو اخر چیز مرا لوئے نقصان دیو کو سامرا دیو قبیلہ وا دید آگی قبیلی نو زکا آگی تا منصوب شوئے دا او زکا دا کارو کو قطع دوئی چکان السامری عظیمن پی بنی اسرائیل تا بنی اسرائیلو کٹیر مشهور و معروف سړیو امن قبیله یقال لها سامره قبیله دا او چې سامره وته وي اور مشرو موسی علی السلام خصوصی ولیکن عدو الله نافقا ذم لقد قارون منافقت شروع بعد ما قطع البحر دا پتلاغی چیزی را پورو تو پتریا پاندی او فرعونیان حلاک شو نو دو موسیٰ علیہ السلام سر منافقت شورو کو او چکل مقیومن تا بنی اسرائیل لے خوشی اومن تا نو داشی و تجوڑ کو عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی کان السامری من اهل یاجر وکانه عبد البقره دغه عبادت به کاو وکانا حب العبادت البقر فی نفسه او زل کی ډیر محبت د دې غوا او د سخی او د دې وکانا اظهر الاسلام مع بنی اسرائیل د بنی اسرائیل سره اسب مارګرتیا کې اسلام قبول کړو نور د زلونه نو قبول کړي نووی موسیٰ علیہ السلام چسو مقصد او مطلب ستا ہے سامریہ قالا ہوئے و پجواب کے بسرتو بمالم یبسرو بیم ما اولی دو اگا سوچ حلق نلی دو فقبضتو قبضتا من اثر الرسول پس ما موٹے ڈک یو موٹے دخاوری داغی اس دو جبریل علیہ السلام نا دیوی چکلمونگا پوری اوتو پو دریاب باند او جبریل علیہ السلام اسو اغمخ کتو چگا باق پکی خو دنو آغازے بشین شو زرغن بشو نداغ خور راواغستا چگور دیکی دا کمال لے شدی کی دا حیات اثر دے چکم خور باندے پکی دینو آشنشی او زرغن شدی کی دا حیات اثر دے نقبل نفس و تاوی چدا و پکار راشی کل چاہ اس خی جوڑ کن نوی فنبس تو ہا آخورم پکیوی غوا چولا بیا به داغین آواز را توی فکذالک سولت لی نفسی او داما چی سوکلو دقا سی خیستکلی وما تا خبل نفس دا خبر دا نفس خود دا مطلبی نو نفس او شیطان خو انسان تا دا قسم خیالون راولی دا گمراهی و دا تبایی و دا کفر نوې بخ په نفس را ته داسې وې او فسرین وې قال له وليه الشيطان دا ته خپل دوست ویلو شیطان د دې خاورې په حق کې جن اذا خلقت مواتن کان حیوان چې کله دا په یو مرشي کې واچې نو ژوند دیش شیطان او ته ویلو نفس او شیطان دا دا انسان دا پاردی کنا حلاکی تباکی کنا او اللہ رب العزتم دا سکارونو کے دا امتحان دا پارا خلق تا سناشنا کرشمی خی کنا چیو پل آغسر و سپین دا کافر و مالو او دې لپاره حرام او بل په لاره خورا د برکت خورا د جبرئیل علیه السلام د اصدق پیوا د باغی حرامو کې هغه پاکه خورا واچول نو دا غي نه داشه جوړ شو چې خلک په گمراه شو داسې کارونو ته په دنیا کې سحر او جادو وي زین ازان ساتل پکاری چی پوئی گی پینا چی دا صدی کنا دا معنا دا جمهور دا چی مرد تینا دا خور دا ادویم معنا کی یو مفسر ابو مسلم اصفهانی چی اگوی خور ندا مراد قال اوی سامری بصرتو بما لم یبصرو بهیم زه پوه شوم هغه علم باندې چې خلق نو پوه شي پاره چې د موسی علی السلام نه ډېر څه زده کړی چې خلق نو زده کړی پیر علم یې تنه زده کړ فقبضتو قبضتا من اثر الرسول پس ما منګولې ولګولې منګولې په طریقه د دې پیغمبر موسی علیہ السلام او ډیر وخت ورځې په موسی علیہ السلام په طریقه او کنه او کله چې زغه حال راغی چې فرعونیان هلاک شو او د ډیر غټ مال دولت پکې رکشن وی فنبستوها ما دا پیغمبر اغا اثر و طریقہ و سنت اغردول چگور دمان ما تا ددن دور نقصان اغردول بس اغا میں اغردول سمی اغردول وکذالک سولت لی نفسی دا خبر آخر استکلیو ما تا نفس زمان پا اول مانا که دا رسول نمرات جبریل لے من اثر الرسول حضرت مانا کی تمرات موسیٰ علیہ السلام دے جس آمیریوی بلکل موسیٰ علیہ السلام شاگردو ما او دد پا طریقو ما او دن میں دیر علم حاصل کرو او خپا بندو ما او بد چکل دغا کارو شو نخپل نفس او شیطان راتا ہوئی چه وس ددن او بدل اخلی قال او موسی علیہ السلام فذهب زتو هلاک شوې تباش پین لک فی الحیات ان تقول لا مساس استاد پارا پځی جون د دنیا کې هم یو عذاب دی چوای بخلق ته چې ما سره مرزه ما سره منځ دی کیګم سوک تا سره نزی کیګم تبسو دی ارچا تا بچیغی وی چی مال مرازا لام احساس مال اللہ سمرا وڑا دا عذاب پہ اللہ مسلط کھا قلی الٹا دادا خدامت لبو چی خلق موسیٰ علیہ السلام نواوڑی زمان مرگری شی زمان مشر شم طول با زمان مرگری کی شیطان چویلو کنا اللہ پی دا سی مرز راوستو چ خلق ته به مينتونه کول چې ما سره مرزه ما سره مرزه زه واځه خوشاله یم دې د دنیا عذاب لا مساس وان لک موعد لن تخلفا بشکه استاد پاره یو بل وعده او نیټه ده چې دا غي بچره خلاف نشي کېږي چې عذاب دې د قیامت او به یې خامخ استاد پاره بیا ته موسی علیہ السلام وی چې اوس دې خدای ته ګوره ها تاسو ته خدای ویلو اوس وته ګوره وانظر الی الایک الذی ذلتا علی عاکفا نظر کوا هغه خپل خدای ته خپل معبود ته هغه چې همیشه وی ته په هغه باندې ناستو عبادت کوونکې چې نه خوځې دې تینا او تاوی چې موسی علیہ السلام راشي چې سوی مزوس چې کوم نو تبا غوی نه کنه ها لنحرقنه خام خاب اسو زم دې خلران ایربه کما ثم لننصفنه بالیم من اسفن بیا بوالو زما په دریاب کې بالو زول سره د دې غیره خو د پته وونه لګي که دو سره سو چل کوم خواه که دی خدایی نوست زمان نظام خلاص کی خواه نو دا سکار دا مشرکین سره و دا غید مال سره کول جایز دی چې دا کداغی مال اسو دولشی او حلاک کلیشی نو خیر دی انما الهکم اللہ الذی لا الہ الا هو بیشکا حاجت روا ستاسو مددگار ستاسو اللہ غزات تیم جنشتے بل حاجت روا بغیر ددنا وسیع کل شین علما ارشی تار سیدل دے پخپل علم کی دا بیانو موسیٰ علیہ السلام تو فرعونیانو سرام اوئی کی تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغد تسلی آیاتنا چراغلو سو ذکر شمخ کیسا و ذکر کئی و پرمخ کی ویلو الا تذکرتن دا قران عبرت دی بی ویل حالتا که حدیث موسی موسی علیہ السلام واقعیات کا اگر کستاد پارڈیر سبق دے بید ساہرانو خبر ذکر کران چھولقی السحرتو سجدان دمر الاخلاص اخکارکو او بیداوی چفق زمان تقاض تطول تسلیاتو نلاوی کذالک نقص علیکا ام دغسی میں بیان کرل پتا باندے من انبائی ما قد سبق سواقعاتو او سحالات اغا چمخ کی تیر شوی دی طول خوندی من انبائی ما قد سبق بعض اغا چی اغی کی استاد پارا عبرتو تسلیو وقد آتیناکم اللذن ذکران او یقیناً مونږ در کړی تا ته د خپل طرف نا ذکر اته ناګه ملذن نا ذکرن قران ته وی دا ذکر دې کنا ذکر هغه ته وی چې هغه سره بندا سیاحت کی نذیر سره دا واقعات یاد کا جمهور دا قول لې چې ذکر قران او سورت انبیاء کی بے ډیر وضاحتی چه قرآن تباتز لذکر وی ذکر ذکر ذکر من اعرضان ہو اغسو کو چه مخواری ددی قرآن فا انہو یحمل یوم القیامت وزرن ددو حال با قیامت کیوی نخوا دنیا تنا یقیناً دے بار اوچت کی پرد دا قیامت باندی او بوجو دیر درون بوج بوی وزر دی قرآن دا اعراض پوجو باندی خواب چکم خلقو دا قرآن نا اعراض کردے دے اللہ وی غیب قیامت کے دیر لوی بوج راغستی خواب ایسو کتے ننشی لرکولے خالدین اپی ہمیشہ با پاکی بس تاکی بوج دلان دے بوی بیا اللہوی وصاء لهم یوم القیامت حملن یا خلقو دیر بد دے کنا دیر بد دے اور دیر ناکار دے دا دید پارا پرد دا قیامت پاندے اغبار دا قرآن دے اعراض اغبوج او بار ساء لهم چی داغی اغا درنوالی او داغی اغا سختی او ادغا سی داغی اغا بدبوئی سیو نقصان نه دی دیر دا به کوم وخت نه یوم ينفخو فی الصور دا باور باندې چې په کوال شي په شپې لکه په دویم ځل او مخلوق ژوند شي ونحشر المجرمین یوم یذن زرقا الله یې موږ راجم کو مجرمان خلق او مشرکان خلق په باور باندې زرقن دو مطلب دی نیلی آنک شنسترگوال بی دکتا دا دغ یهودیانو علامه دا شنسترگی دی اطول دغ ظالمانو کافرانو مشرکان خلق دی نالاوی قیامت که بم دغ سی پاسو ما خدیو پی جنزیش کنو ادویم مانا زرقن عومین راندبوی بلکل اتخافتو نبینام پٹی پٹی خبری بکی خپلمینز کی دیاری نا اولی قیامت دیر لوی حیبت دیخا او خبری بیو بل سردائی اللہ بستم اللہ عشران خپلمین کی بوی چی امر گرو تاسقو اخنو تیر کل دنیا کی مگر اللہ سردیم إلا عشرة دا دنیا غدوم رو مر بوتا لکھ کارشی تا دا قیامت دا حیبت تا وجنه چی اغا حیبت وینی اغا عذابونا و سخته وینی او دنیا دا عمر بوتا لسورا دا افکار شی ولی دا خوشحالی او کنا خوشحالی روز خودی را زرتی رشی اللہ وی دا خود عام خلق خبر دا عام خلق و دا خاص خلق خبر خبر ذکر کئی چکم بگڑی را قلمن ای رخیار دانشمن دا غی حال گورا نحنو اعلمو بما یقولونا اللہ ایمان خپوئی گو پا خبرو چی دیئے کئی پا دغر رد اذی اقولو هم صلوهم طریقتا کلچه ابو ای اغدیر عقل مند دینا پا بیان کی طریقتا پا بیان کی چاگا پا خپل خبر کے و پا خپل بیان کی دیر عقل مند دی اغب سوئی اللہ بستم اللہ یوما تاسو خونه تیر کړ دنیا کې مگر یو ورځ الا یومن دیبه کې څنګه عقل من شو د ځکه عقل من دی چې په ځبان دی د قیامت دروازه هغه سختي د ټولو نه زیاته ده څنګه چې څومره یو سړی او خیاري کنا څومره هغه باندې hebat زیاتی که دنیا کې دغه یو حادثه راشي او زلزله راشي چې دا او خيار خلقي او زیرک خلقي مغي ګوردار چې انا مخ کې پوي شي او خدای خیر ده خیر ادا په hebat باندې کله او په لمنډا کله ول چې قما کلي نو هغه بدن نه ناس دي خلق وتی یله کبار رازه زلزله ده هغه وې سو نو خيار سره جدائی او حساس دی او دا نور ذکر دی دا دیر حیبت توجی نه دلسو پا زیبان دی یور روز کلاخا ذکر پا زیبان دی حیبت دیر زیاد تی زور پا دیر زیاد تی دا صورت مقاصدو ذکر شو او دینه پس زواجر دی په انکار د قیامت او زواجر دی په انکار د قران دغه سي زواجر دی په شرک باندې پداول زجر دی په انکار د قیامت چې دی وی چې قیامت قائمی کې نو دا غرونه دا وکم پلګي دا وت ډیر ګران ښکارې دا پس الونک عن الجبال دی تپوس کی استانا بیا بیا دی غرونو په حق کې چې دا وکم په لذي وقل ينصفوا ربي نصفن وای او تا چې اوچت بکې دی لرب زما پوچتول سران سب بکې دی لرب رب زما په سب کول سران چې پچچ کې او شی واچه اوچت کې او کتا برکین دیتا نصف ویلشی چچکی بے واچی دا اللہ تصدی فیضر واقعن سب سبن پس اوبگر دیدی زمکی لرا میدان صاف قان میدان توی قیعان او سب سبن هموار اولی سب سبن کی تکرار دی بلی خود دو حرف دی سب ابیا مکرر کری دی زکا ہوئی چی یو زی برابر ہے کنا ہموار ہے کنا نصوز اللہ پین لا سوا ہے و برابر ہے کی ابیا بیا دقا سبا اللہ دا ازمکا ہموار کی او قرآن پا خپل معنی کی دا سب سبن سمانا لا ترا بیها عوجن نبوینه پدې کې سکو غوالې ولا امتا او نموړو ایس بوبل چتواله کتواله دا پکې نه اونچ نیچ کغوالې ایس بوب پکې نه تاسو هموار وي قیامت پر ورځ یوم یذیت تبعون الداعیا بدورت باندې با داخله قروانی په بلون کې پسې داعی او چه آواز و تکڑه ده اسرافیل علیہ السلام لا عوجل نبی کا گوان داغنا وخشات الاسوات للرحمن او چپشی آوازنا دوجی ذہبت رحمان ذاتنا خبری وسوک نشی کولی دیاری دوجینا فلا تسمع الا امسا نا باوری تای مخاطبا مگر کشار دخو اسی بات چی دورا پوئی کی پا گنگو سا باندی چی خلق روان دی دخو کشار رازی کن دا احوال دی قیامت خان ٹول تحویف اخروی کے رد کئی پا شفاعت قہری چی دا مشرکین و یو دیر غٹا منصوبہ و مشورہ و عقیدہ و چی قیامت کے با شفاعت کی گی کنا عرصی غی تپریخی و خوا عمل نکو عبادت نکو اسے نکولو بس پدغی باندے اعتمادو چی شفاعت با کی گی یوم اید اللہ تنفع الشفاعت و پدورت باندے با پیدور نکی شفاعت إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا مگر هغه څوک چې اجازه کړی دا غد پر رحمان بادشاہ د شفاعت کولو نو ولې اجازه په نبی اسلام تکي ټول نه مخکي بیا ور پسې نمبر په نمبر مرتنه شفاعت دي شفاعت کون کی چیزی اغی تبا اجازت کئی الرحمن ذات او دا چا دا پارا با شفاعت کئی دار چا دا پارا نام چا مشرکانم پتا ما دی ملائی مشرکان لنا او چا لبا شفاعت کئی چا اللہ دا غد قول نرزا شویو اللہ دا غد خبر نرزا شویو چا کلمه ویلیو کنا کلمه ویلو اگر کا په لګناو نه کړیو ډیر په زور او چې کلمه خذر دې اخلاص نه ویلو از خلق دنیا کېشتا نو اغیله به شفاعت کیږي ها ورضی له قولا اور زاشوی الله د زو ز خبرینا د زو کلمینا د زو عاقدینا یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم اللہ خپویږي هغه تار څوک معلوم دي چې کلمه چا ویلی او چا نو ویلی ها اچا په اخلاص سره ویلی او اچا په نفاق سره ویلی هر څوک پته معلوم ویږي الله تاسو چې مخکې د دې مخلوقات نو چې لانو پیدا کړی او په هغه حالت باندې چې رستو دینه وي چې پناشي تذا اللہ علم دخا فلا یحیطو نبی علما او خلق نشر سیده اللہ تا پخبل علم کی خلق نپوئی گی دا اللہ پشان دا اللہ پحال اللہ مگر آگا چا اللہ تسخولی زغبینو لا یحیطو نبی ہی مانا بمعلوماته نشر سیده دا خلقا دا اللہ ذات تا پخبل علم کی اگر پارچا بانده محیط تے ارسو تا معلوم سسنگ آیت الکرسی کی ویلو چی عالمو ما بین ایدیم و قلبهم ولا یحیطون بشیئ من علمه اگر مانا دا ویو زرید معلومات دا اللہ سر الا بما شاء دا ویلی ولی اللہ خو علم ورکڑے خلق تکن اسمانی کتابو نے راندل کری وعنت الوجوه للحی القیوم او زلیل بشی مخونا دا پار دا غزات تیمیشہ جوان دے دیو انتظام کئی وجوه نمرد ټول مخلوق یادی آیا وجوه نمرات اغلوی لوی خلق چې دنیا کې ځان تلوي وي اٹ بادشاہان د دنیا ویلوی هغه ته وجوه او داسې ذلیل شي د الله په مخ کې الحي القيوم په مخ کې چې غږ باندې شي کوله وقد خاب من حمل ظلما او رسوا بشي هغه څوک چې راوړ شرک حمل ظلما اي شركن مفسرین ذکر کوي قرطبیو دغه په ګډیر رسوا ده نور نذیر رسوا په قیامت کې هغه څوک من حمل ظلما چې مخکې وی سالهم حملا يحمل يوم القيامه وزرا دا هغه شرک بوج ده ها او خالته وجه ذکر کړی و چې دا ولي نور خلق سره خدا بوج نشتا نو ویلو چې دا اعرض عنه دا د قران نه مخړولې وکړه چا چې د قران نه مخړولې هغه باندې به دغه بوج پروت ښا دا اوس بشارت ته مختصر او ترغیب قران ته ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن اغه چا چې عمل کړي او عمل نیک او عقیده توحید او هو مؤمن صحیح مؤمن صحیح موحد کنا دا دوه خبرې فلا يخاف ظلما نبيریږي د ظلم نه په قیامت کې چې زیاتې و سره وشي اسی عذاب ورکی بی ګنا دغه ظلم وې دانشتا ولا هزما انا به یریږي د کموالی د عملنا چې عمل کړو کړو خو اعظم شو روک شو نه نبر کی نه به سره ظلم کیږي زیاتې انا به سره کمی کیږي ټول عملونو پورا بدله ورکول شي یو ځمانه بل معنا حضرت شیخ ویلو ولا هزما او نذ چقیدونا اخو بنور متکبرین جبابرا اکاسرا او قیاسرا دا خلق ده دا نو دنیا کی ترشیو کسرا او قیصر اغیتا اکاسرا او قیاسرا وی خان اغیبا چقیقی دا خلق پوکی او سنگ بای دا میگو پشانتی خلق با پیخ پیک دی ترغیب قرآن تا و تا تعظیم عظمت تا قرآن و کذالک اندلنا قرآن عربی اللہ وی دا زما شان دی دا زما کمال دی چنا ظلم که دی قرآن لرا دی کتاب لرا لستل شوی پا عربی جبا چه آسانی کنا مریم کې نو ویلي فنما يسرنا بلسانك وصرفنا فيه من الوعيد او بار بار مونږ بیان کړو په دې قران کې يرول زيره اياتنا چې مونږ ته تخويف وايي ترې توعيد وي تعذاب بياننا لعلهم يتقون دا صرف د دې لپاره چدا خلق ځان بچی د شرک نه الله دې لپاره بیان کوي یریه چدا شرک پری دې وخت وختو سوم پکې مونتی دي بیا خو به فوراً توبه وباسي ډیر خلک یې کنه خوش قسمته چې قران واوري نو توبه وباسي چې خدای معافی راته وکي مونږه خدا ټول ارسه کړی دي او یحذ السلام ذکرن یا بدا قران پیدا کی داغی ز پاران یاداش پزل کی غم پزل کی فکر و سر پیدا شي نو کو سنینو راتون کی وخت کی با توبه و باسی شرک و فریدی دا قران پیدا دا کنه تا دې پار الله یما دنیا ترا لے گله چیا خو بخلق توبه و باسی غ وخت سرا چو خيار او عقل مند کنه نا خوزر پوئی گی او چیز نئی نو یحضی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرن فکر بو سره پیدا شي. فتعال الله الملك الحق پس اوچت الله غزاد چې بادشاہ دې پرشتیا باندې دغه سره وخا دا به سره خبره معلومه شي. کله قران واوري نو توبه به وباسيو قران بولا فضل کې صاحب رت واجی نو بوئی چه فتعال اللہ الملک الحق رشتیا خبر دا چه اوچت صرف اللہ دا او بادشاہ صرف اللہ دا بعد دقا پورا دا کنا خوا چه دا قرآن نیدہ سبق دکن باستا قرآن دکن خوا اگر کتا یو سپاروی لی یو سورتوی لی او چه دا مقصد دی زین تر آگے چه تعال اللہ الملک الحق اللہ ری رجت ذات تے ندا سبق پورا دی او که چاشل ختم نکڑی اور سی کڑی پیادو یاد کڑی تجوید کڑی نور سی کڑی وغد دین ندے خبر ناغا قرآن ندے بے لکن نوس ادب خید قرآن چیر کل قرآن کی دمر الوے کمال لے چل عرب العزت پدی سرا بندد جہنم ناو عذاب النخلاصی کنا اللہوی عذب وارا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَائِ لَيْكَ وَحْيُو پیغمبر تاوی یو معنا دادا ذکر آقا با جبریل علیہ السلام با قرآن راوڑو آقا تبی لوستو تلاوت بیکو نبی علیہ السلام با آقا پسی لگیاو تو سنگ آقا با لگیاو نو پسی با دو تلاوت شروع کرو دا طریقہ دا اللہ نو خواقا چی با دیو قرآن نزدکی بس آقا موی اتاو موی ندازو که جیغی وی نو تو تا وقت کی دا داغا آقا تلاوت با ستا پا ذہن کے و پا عقل کی جمع کی گی پٹا بٹا کی گی پچی بیت شورو کنو بس اللہ وستا ذہن کے یخیو یاد کلی بیدتا یاری گا ما تلوار مکوا دا قرآن پا غستلو او دا کولو باندی مخید دینا چی پورکلی شتا تا وحی داغیم وحی جبریل روڑی کنا تو بس جاگا اخپل وحی پورا کنتی بیا وایا خدا پدی میاری گا چه دمان بیر شینا بیا رست رازی سور قیاما کیو چه دا غزی مواری زمان دا ان علینا جمع و قرآن دا مانا کی قطع دا چلا تاجل بتلاوت القرآن قبل ان يفرغ جبريل من تلاوته چغلا نی فارغ شوین ته موای او چې کله بس کې نبی ته وای او دا معنا او دویم لا تقرا اصحابك حتى يبين لك معانيهم صحابو ته دی وایا چې تلوار مکه په قران باندې چې د دې مطلب او معنی تاسو ته تلا طرف ناراشي او غزدکه نو بیا وایي ځان به په وکوي په معنا او مطلب باندې نو بیا مخ کې ځه چې څوم دا آیاتونو مطلب نیز دکړي نو مخ کې مزه کړه نوې سبق بالوای چې زور سبق زدکه دا معنا وقر رب زدنی علما اوایا په دعا کې چې رب زیات کې ما ته علم په قران باندې تسوال وکای کنه نو سبا سوال شي سبا الله رحم شي سبا تر طریقه شي نو بس الله او قران ستاسو نه کې واچی داوم چا معنا کړې ما وردی لا تعجل بالقران لا تسال انزاله قبل ان ياتيك الوحي تب مخک مخک سوال نہ کہ چې الله قران را نازل کا وحی راولی گا نہ پخپل برازی الله پخپل وخبان دی جبرئیل را لیگی او چې داغه په علم کې سمری نا آیاتونه وراوړي تب انتظار کہ ها تب سوال نہ کہ ها دا سوال کوا چې رب زما زیات کې ماته علم په قران باندې علما فهما وحفظا چی یادم شیراتا پا مطلبیم پوشم نبی علیہ السلام تا اللہ دا بلی خبر امر نو کرے چی دا سوال کوا چی یارب مال مال زیاد کی مال عمر زیاد کی ازما مرگری زیاد کی نا بس دغو چی مات علم پا قرآن زیاد کی تکا دین الوی نعمت نشتا نو یوا دویم داده چی دا نور چی تا یاده چی عمر و مال و دا خودی سردی کنا داو چی قرآن راقی نو دا و سر رالو دا غی سوال تاجت نشتا دی دیده پوری اولی سوا سوری توحا چگی که تسلی و نبی علیہ السلام لا فواقع دا موسیٰ علیہ السلام سران دید پارا چی استقامت اختیار کا استقامت اختیار کا وګوره موسی علیہ السلام ته وګوره ساحران ته څنګه جرأت خبره وکړه فرعون ته دا واقع دی د پارا دوی مې سکه د آدم علیہ السلام حال بیانې دی د پارا چې پیغمبر د غفلت نه ځان ساته د ییر نه ځان ساته څنګه دین ډیر نقصانات پیدا کیږي چې آدم علی السلام ییر شنو څومره نقصان ورسېد نو نسیان نه ځان ساته ولقد عهدنا الی آدم من قبل یقینا مونږه وعده کړې وای ابراهیم آدم علی السلام ته مخکې مخکې د هر چا نه مخکې ټول انبیانو نه مخکې چې دیونه نه فراق مکوا فنسیا تغییر شو ولم نجد له عزما امون نومون ته داغه ده پارا قص کول دی خوراکتان تا مطلب ننسیا معنی اکڑا چیر ستوی چی قص دی نی کلی اللہ ادم علیہ السلام داونا قصدن نده خوردی دا خوزیر شو نفا او دې ریدو د پاره سبب سو ته شیطان وسوسه چې وز ذکر کوي ښا ارشي د پاره سبب یې کنا شیطان وسوسه وکړه وسوسه وکړه داسې بشي هغه سی بشي نو دا غنه خبره یې راکړه نه خوراک زکه کړو ښا اصل علت نسیان یې را او دې ریدو د پاره سبب سو شو شیطان وسوسی اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم او یاد کا چویل مون ملائکو تا سجدو که آدم علیہ السلام تا فسجدو نسجدو کرتولو الا ابلیس مگر شیطان نو کڑی ابا انکاریو کو عذر نو پیش کڑی شیر طبیعت میں خنا دیو نب باقیدہ انکار دا دل تشپگم دل سورہ طہٰ کی او دی کے حکمت سدے نسیان چدیر نظان ساتا لکو گورا آدم علیہ السلام حال فقلنا یا آدم اوی منگا یا آدم علیہ السلام انا زادو لکا بیشک دا شیطان ستا دشمن دے ولی زوجکان او دے ستا دو بی بی دشمن دے حوا فلا یخرجنکما من الجنت فتشقان انو با سیتا سدوانا دے جنت نانو تنگ بشے نور سبا نیخو با تشقا دنیای جون با هم دیر دا پریشانه شی گرمی سرزیو کل لوگا کل مرضو کل صبحی تا دا پریشانه کارو ندی کنه او دا جنت کی نشتا دا چه اوزی تبار نو بیایی ولی پا دی جنت کی تا تا سمر سهولت حاصل لے ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا بشک استاد پارا پدی جنت کی دا خبر ده جنبوږي کیږي پد کې او نوستان جامې لري کیږي هم وان کلا تزم او فیا ولا تزحام او یقینا تبانت کیږي پدی جنت کې انوستا ګرمي کیږي تزم را پدی دی پدی کنو اسنا بنی خبر وسوسا ایلی شیطانو وسوسو کلا دتا شیطان لکاولی دتا کلی وکن خبر اور دیکی جدا جدا الفاظ تی دلتے ہوتا دا ترغیب ورکڑے دیخوا دیتا لالچ وی اب دی سر انسان دوکا کی لالچ دیتوی چی یو کار مقصود نده مقصدی مطلبی شی نده استاغیتا مخشوا چیر داکو ما او ټول خلق دا توی مور او پلار ټول خلق دا چلکا بی پیدی کارو نمکوا دیکی اس پیدا نشت دے گواری اسی دان کڑائی او اگر خام خاکی نو دی که دلی گنانگار نئی و دوری که دنیای تنگ سیاپی راشی دو نقصان دکن خواه ویوی ایدم علیہ السلام حل ادل لکان خبر کم تال را یو دیر ضروری خبر آتا نکو ما یو دیر مطلبی خبر آتا نکو ما خبر کم تال را علا شجرت الخلد و یو ونه باندې چې هغه ونه د همیشوالی ده چې چا د هغې نه خوراک وکړو نو همیشه به وي په دې جنت کې و ملک لا یبلا او داسې بادشاهي چې زړیږي به نه دی ورته وښه دا خو څه مقصود نه دی که نه که ونه د همیشوالی ده کار څه ده نو زمونږ په کیسه پیدا ده موږ خلای عبادت ته پیدا کړیو زمونږ خدای سره سکار نشته ده ښا اکه بادشاہی ارنګ ده کزړیږي کنه زړیږي دا خو زمونږ څه مطلب نه دنیا کې خدا وګوره چې څوک دوکا کوي نو داسې دونه او تخیسته کی ښا چې دا وګوره ډیر ضروری کار دی او بغیر د دین نه جون نتیریږي او نزی تیدا خبر خیستا کرینا دا مقصودی زکا نوی چی او خو اغاون دا سنوا دروغی کنا اغاون دا سنوا چگنی اج تو کخری نامیشه بی پا اغا دم علیہ السلام قولا کنا نولتا کارو شو او دا غس ملک اللہ یبلا اگر بات شایی چی نظری گیا خود دنیا کی نیا خود آخرت کی بایی پا کلام انها دوارو خوراکو کن داغی ونینا فبدت لهم آسو آتو هم کارشو دی دوارو تا اقبل دا حیاو دا عزت بدنونا او حیا فطرتی شی دی فطرتی شی اگر توی چاگستان معمولی فوت کی گی نو تو پریشان کی گی حیبت تر باندې راضی خان نو بدی حیبت را ہے وطبقان او شروع شو دوان یخ صفان علی امان چی تپلی بے پدی دوالو وجودنو باندی امان ورقی الجنہ اگا پانی دی جنت پی سڑے پریشان شنو کلی او بوٹی تلاس کلی بل بوٹی تا چیر کدی کے اگا دا گئی چی کدی کے اگا نعمتی چی زمان فوت شو دا د انسان د پریشانه حال دی. دغه سي هر ګناه چې د بندنه صادريږي کنه اده پويږي نو پریشانه، او کله یو په لمنډا کله بل په لتاپوس کوا چې څه چلو کوما. نو آدم علیہ السلام او حوا هغه پانی به پزان باندې بیا خلق د ځان نه وګړي جوړ کړکړي ها چې نور ونه ولا پانی نور کولې، نو انذر ولا پانی ورکړه دا وړې رغټه پانی ونه لاغې د وژنه زیز برک شه ها انذر مز برک شه بغیر دمون دو دسنا اسرائیلیات تی ٹول تھا. فاسوا آدم ربه فغوان کوتاہی اکڑا آدم علیہ السلام پا حکم دخپل رب کی نو پا خپلا تنگ شو فغوان پا خپلا تنگ شو اگا سیدونتینا ختم شو اگا سہولتونتینا ختم شو حیسیان نمرات دلتا کی صورت صورتن عیسیان دی صورتن عیسیان دی صورتن دی توی چه عیسیان نی خواست چه خلق گوری نو شکل و تداس اخکاری چه دا گناه دی ناخو گناه نو ولی دوانی اغا خوراک چو اغا شرعان حرام نو چگن دغیوانی نا خوراکو کن لکا مردار چو نا شرعان و حرام نو خود دیف ہے نقصان پکی دید پکی مشاقت ملاوی دو نو کدقا سکار سواق گنانگاری کی نا نو دکا عیسیان نمرات شکل چی خلق و بکاتن ویرا آدم علیہ السلام نافرمانی اکڑا دخلق پا نظر کی انور نافرمانی نو ولی پییر باندی پیر باندې خو یې څوک نه دی نیولې ښا هغه څنګه چې موسی علی السلام هارون ته وی چې فاسویت امری زمانہ فرمانی دی وکړه نو خو هغه ته نه فرمانی ښکارې ځکنه نه فرمانی هونه وکنه حقیقت کې ښا نو ډیر زلداسي چې یو ګناه ګناه نه ای دا خلقو په نظر کې ګناي دا برازي نو دیو جنہ دا امت دا فیصلہ دا چی تلاوت کون وائیو با دا غصی چی عصو آدم ربہو فغوان وائیو با چی سورت تنا فرمانے کنا غیدم علیہ السلام دا خپل ربنا نتنگ شو تب وائیو خوچی کلا تلاوت بس کو نو داغی نفس با دا خیال ساتو چیسے نا سوکرانا تا پوسو کی چورگا تا پا دی تلاوت کی دا سے ہوئی چی عصوا آدم ربہو فغوا کنا نو دا آدم علیہ السلام عاصوی دے دا آدم علیہ السلام غاوی دے نو اینا تا عاصوی خوا او تا غاوی آدم علیہ السلام ندے نو که هغه وی چې ولې نه دي چې اسوا شنو عیسیان رانه دي او چې غوا شنو غوایت رانه دي نو اسوی او غاوی دي وته ویل شي کنه وای قران نه دی ویل مونږه وته څنګه وای اوس مونږه د کار ګوري نو امت کې دا فیصله ده چې ودا سه بیا قران کې وای او ګوري چې ځان سو نه وای چې دا خلق لګیاله نیمګړې علم والا ډیر کتابونه لیکلي تاریخونه لیکلي دي بس ورغلي دي په ها او قلم یې په اختیار کې نو قلم ته نه تیر شوی دی نو لیکلي دي چې آدم علی السلام عاصوی شو غاوی شو دا نه لا پابند دي په امت کې ها ثم تبا ربه بیا را نږدې کو دلره رب خپل خپل ځان ته چکلا کلمه وی چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین چې دا وینو ثم اجتباه ربه رانزدیک او خاصیه کو فتاب علی وحدا مهربانی وکړه پاک باندې توبه ولا قبول کړو د خپل طرف نه وتا کلمې او خوې هدایت او توکم ټول کارونه الله وکړه کنه دې صدام بیا او عصمت وې نو ابن قتیبه وې هغه وې چې نحنو نقول فی حق آدم مون خو آدم علی السلام په حق کې چې تلاوت کوو سورة توحا کنو عصوا او غواب پاکی رازی بابو کما قال اللہ عز و جل سنچے والد ولا نقولو دا بچر نوائیو چی آدمو عاصوین غاوین ابن جوزی لکی تا خود زان خبرش بخا قال احبتا منا جمیعا وی اللہ چکسی دوانا دا دی جنت نطول غند بعضکم لباز نادوون او ستاسو جون با په دنیا کې د دشمنی ای ده ده وسنو تاوی خواه چه ده دیزه نامزان سر دشمنی وورا یو پل تاسو یه بل پل شیطان ده خواه دقا سی دنیا کی با ستاسو تا دنیا ستاسو ده جنگ زیر ده خواه وسوی چه ده ده علاج بسی دشمنی خو جوڑا شوڑی را زبردست که نا چه بعضکم لبعضن عدوو خود دی علاج بسی دی دشمنه نو پس خلاسی گو اللہی فا ام آیاتی انکم منی هدن پس کچر راشی تا استاد ما طرفنا قرآن دا ما نام کئی قرآن راشی سوک پیغمبر یادی اریو تمراد دی هدن بیان توی هدن ہدایت توی اگا کتابو می اگا پیغمبرو می خواه پمانیت تبع او دای هغه څوک چې تابعداریو کې زما د هدایت ولا یضل ولا یشقام هغه باندې گمراه شي په دنیا کې او نه وتنګ شي په آخرت کې دا الله وعده کړی دی ابن عباس سے وی زمین الله الله وعده کړی لمن تبع القران چا سره هغه چا سره چې د قران تابعداری کوي اللہ سر سوا ذکری دا اللہ یذل فی الدنیا ولا اشقا فی الاخرتی چی دنیا کی با گمراہ نشی و آخرت کی با تنگ نشی چی سوک دا قرآن اتباع کی خوا ومن اعرض عن ذکری اوغا سوکو چی مخوالی زما دا قرآن نام او زما دا توحید نام لیکن قرآن سوکو توحیدو کا نخوا پنه له معیشتن تن ځوان کن یقین د دل پاره و ژوند ډیر تنګ دنیا ژوند به ډیر تنګ ځوان کن ونحشرو یوم القیامت اعما او مونږ به پاسو تل را پر د قیامت او چړون وی دا معنا ابن جبیر سید ابن جبیر وی معیشتن زن کن تنگ جون سنگا فی سلبه القناعت قناعتا اللہ و تینا صبر و تحمل واخلی بی صبر بی او چی بی صبر شنو دغا تنگوالی پورا دی کنخا توبت چی دا بی صبر خلق سمر تنگ دی سلبه القناعتا حتی لا اشبعو مریگی بنا دمرئی رسو ہاں فمعد دین التسلیم والقناعات چچا کی دینی چا کی قرآنی نواغہ کی صبری و تحملی و توکل و توکلی بگی فتکون حیاتا طیبتا اگر جون خیستا دے دے سکون دے ومع الاعراض اجد قرآن نے مخوارون الحرس والشح فعیشه ظنکن فحاله ظلمتن مدارک وی روح المعنی وی چہرازیو کن حرس بابا کراشی نو بخل بابا کراشی نو در تتنگ جون وی کنا اباس ټول جون به د تور تیارو په شانتی دا وګوره نن دنیا کې څومره ښکارا ده ښا چې کوم خلکو د قران نه مخړو لري یعنی دا وسره غم نشته چې ځکه وبه ووبه او عمل به پکو نه پروت به چیرته نو ارسي نو هغه خلق سره د مال دولت نه غوري چرسو سره ډیر دي ښا زمره په پریشانۍ کې دي قسمه قسم پریشانی سو غریلو پلولې کې او رشتہ دارې کې او خاندان کې دشمنی ده څوک جیل کې پراته دي څوک په چدي دي مخروان شي وي یو ځای بل ځای دي دا جوان تنگ او صدقه سي د مال دولت په جوان دي په فکر کې دي چې دارا نه دا نه شي او اسنه چې د شپې څوک راشي اسنه چې د ورځې څوک راشي اسنه چې چټرا تر وګور دیو اسنه چې اولاد را له قتل کیو دا په غمونو کې اخته دي دې ته تنگ جون وای کنه دا ټول وجدار چې د قران نه مخړول دي ورنه چې قران وې کنه نو یسبنو نه به دښمن دی وا انا به یاره د ډاکو د غل ایسبنو تد اللہ وعده ده خلق سرخا نوچه قیامت کی اڑن پاسی قال آوائی بده ربی زماربا لی محشر تنی آمام ولی دو پاسو لم اڑن دو فقط کن تو بصیرا اومز پا دنیا کی لی دن کے قال آوائی اللہ پا جواب کی کذالک آتت کا آیاتنا تا تخپل عمل نه دی معلوم تا تخپل عمل نه دی معلوم چې ولې اړون پاسې دي دا خو دقه سي خبره وا چې راغلی او تا ته آیاتونه زمونږه په دنیا کې فنسیته نو تا پریخیو مراته نه ترک دی ها او هیرول څوک نشي کولای مراته نه پریخو دلته سي پریخیو لکه چې یو شی ییر شي د باندې نه اړو مخد نرالو قتل دی وطن دا دی پا خیال کی نراتلا اپا خپلا خسکے فنسی تحا که بلچا با قرآن راواغستو یا بلچا با سبق یا بلچا با زدک لکولا او تلبا تا باوتا دیر بد بد کاتو تدا پا دی خلقو سو چل شوید تا آغا بندوی پا دنیا کی نزکرلون پاسی دی وستان وگذالک اليوم تنسان نزکرسی نن رضی توم یرکلی شوی پا جہنم کی پریخو دی شوی پا جہنم کی دامان یوم انا ظاہر دا تا آیت چی بس دلتا کی دلتا لنوال خداو چی قرآن نو ویلی انیز دکلیو اعراض کلیو نزلتا دلنوالی نا دغه معنا د گمراهی او په آخرت کې هغه دواړه صحیح کیږي چې بالکل نظر نه یوندي پټه په ناس دي نو دا هم صحیح ده چې او یا الله زو دی وړي پرون پاسو لوم اځه معنا دا ده چې وړون به په قیامت کې دلیل به سره نه جواب به سره نه داوم په دې معنا راضی کنه ها جواب به سره نه چې ځان خلاص کړي جهنم نه او قد كنت بصیرا دا معنا لګا چې زه خو په دنیا کې ډېر لوی عالم وم ما ته ډېر دلیلونه یادو ما سره خو چا باسو خبره نشو کولای الله غارانه ارسیر شو دا ورستو بیا راضی دا سورة حاقق کی ورازی یا لیتنی لموت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ حلکانی سلطانیہ دا مانا حلکانی سلطانیہ یا اللہ زمان اخواہ دلیل نار سیر شو اپا دنیا کی جماعت سورو دیر حاضر جوابے اوس کومال سن راضی وقد كنت بصيرا وكذلك نجزي من اسرف. الله دې دغه سزا می تعالی درکړه چې د قران دشمن وي او د قران نه دې مخړولې او دغه سي سزا بور کومه چاله را چې شرک کړې دې اسرف چې شرک کړې تا ولم يومن بيات رب ایمان وروړي پاتونو د خپل رب ولا عذاب الاخرت اشد وابقا. عذاب د اخرت خو سختوم دي همیشه هم دي کنه سختوالی هم شته همیشوالی هم شته دنیا په شان خو نه دي. زجر دي بیا دي معرضین ته او تخویفی دنیاوی ذکر کوي دغه خلقو ته چری ځان له دنیا کې سونه کړل مخی وارو دا اللہ دی کتابنا افلم یهدی لهم آیا عبرت ورنکو دی خلق لرا دی خبری کم اهلکنا قبلهم من القرون چی سمر دیر حلاک کری دی منگا مخید دینا قومنا و پیڑے یمشونا فی مساکنیم چی دیو اس گردی را گردی داغی پا کورنو کی مساکن نمرات کداغی کورنو شی دی پا کیووسی کنا خدا خیالی این رازی چه اغی سشو چه سنگا نن اغی نشتا ده دواسی حال بزو منگو می دا آخرت غمبو سر پیدا شی نا یا یمشو ندامانا چه اغا ملکونا چروان شوی دی گٹی لوٹی شوی دی نو دی زیل تا که سیل لا وی آثار قدیمه گورو یمشو نفی مساک نیم داغی پا عمل کی گرزی کا نخا گورا عبرت تینا ناخلی نبی ذالک الآیات اللی علنوها اقنان پا دی چلا بیان کو دیکھ دیر عبرتو ندی خدا پار دا قلمندو ولولا کلمتن سبقت من ربکا دی موجودو خلق توی چپاغی عذابو نرال پتاسو ولی نرالی تاسو خدای نه کم نه یې په ګناه کې خبره چې دا ولې ناراضي دا الله رب العزت یو وعده او فیصله کړی ده ښه د دې امت په حق کې کنه وی هغه کلمه هغه خبره چې مخکې شوې ده د رب ستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم کدا نه وی ښه او سره دا بل موای واجل مسمم او کغه نه ټا مقرر نه وی دا دو خبری دینا یو خو اللہ ویلی چی دی امت لب عذاب پا قیامت کی ورکو دو امدار چی دا عذاب وقی قیامت مقرر کرده که دا دو خبری نوی لکان لزاما نو عذاب با پدی پوری من خطه و خواه عذاب با پدی پوری من خطه و پدی تی نزکا بچ دی چی اللہ دا دو خبری کردی دی خواه کنمی اغا کلمه و فیصله چه مخشوی دا درفستانا نو لازم باو پدی پوری عذاب و واجل و مسمم او کنمی اغا نیتا مقرر شوی تسلی فصبر علاما یا قولونا صبر کوا پا اغا خبرو چی دیئے وائی کستا پا حق کی وائی هر سچ وائی و سب بحمد ربکا او علاج دا دفا ضرب دین تنگی تسبیح و آیا پا حمد دخ پر رب سران سبحان اللہ والحمدللہ دعو آیا اب اگر منگویلو چی دا اللہ دا ذکر اصل محل منز دے سواحا کی اول کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام تا چی واقعی میں صلاة لی ذکری نزک دلتا کی وصر دا منزنو د پینځو منځونو ذکر وکورا قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د انوار نه چې وخت د سبا دی او قبل غروبها او مخکې د پریوتو د انوار نه چې وخت د ما ذکر دی دا ډېر قیمتي دی کنه او من انا الليل او بعضی منځونه دی په وختونو د شپې کې چې ما خامو ما سوتند وختونه د شپې ماقام ماسو کنه فسبح ذیکی دل تسبیح وایا و اطراف النهار او په طرفونو دروازې کې ماسپخین بګشته کنه دا دروازه یو طرف ده دا منځونه کوه دا پابندی کوه لعلک ترضا نو ته بالکل خوشاله رضا به خوشاله به دا اشاره کی دي ته چې ګور عبادتو کې ډیر نور صفاتونه دي خو کمال پکې ده چې بنده خوشاله او رضای او خلق چې ګوره کنه توبه دا د دې عبادتو اثر دی په دنیا کې ښا چې کوم بې نماز دي او د الله د عبادت څخه خیال نه ساتي هغه سره بار وخت خبرو کول شان نه ښا قربت نه خپل خلق تنګي چې بار راوځي نه هغه وتوا کې چې شکر دې خدای په خیر خیریت سره ها چې بار راشي نو خلق و بیا ځان لزې صحیح کوي ښا چې بیا راغی تاولې ځکه زه دلتهنګ دې کنه عبادت نشته د الله نوم نشته او خوشاله زړه او رضا زړه هغه د مؤمنانو دې او د مونږ گزارو خلقو دې ها اوس بیا وی چر دې کی دومره کمال دې چلا دا قرآنم ترغیب ورکو ابی اور پسی دا اعمال صالحوم ترغیب ورکو چی دا دوم رخو کارو ندی کنا دا خلق ولی لیوانی شوی دی چیارو قبلیتا نمخ کئی چی بار که هر دا تلالی که بازار تلالی که مارکیٹ تلالی که می چونو لاله تومره خلق وای چې د خپې کې خودو ځای بنئ اجي جمعه تراشنو خپه بشي چې ګوري یو سپنه برابرې دا ولي نو لاوی دا دنیا دا او ولا تمدن عینیک خطاب پیغمبر ته دی خو مطلب چې نهر باندې مالوا بیا بیا موګ دوا نظر خپل سترګې خپلې لامامت تعنا بیا زوا جمنوم هغه مالونو ته دولتونو ته چې الله یې ما پیدا ورکړې پاغې سره ډیرو قومونو ته ازواجن سمانه سیوتن خونه دي قوم خونه دي ډیرو قومونو خلقو ته پدې کې وګورځه ته ونه ګوري هر څو بدنه پاتې شي یا بدله عبادت خون نظر کوي یا سبق نشي ویلې اکا شیوا دی پڑھو که اولی را اولی اولی را اولی چیرا دیر زبردست کار پلی نبی علیہ السلام با کلووتو گرزید با کناخو با دعوت ورکو نو خام خا چیو بے کاتن نو دو خانو یو کندک با بے اولی دو او خالی با نو کنا قافلہ براغلی با د شام روم نه یا د سمرقند او تاشقند نه یا د بصره او د ازرعات نه د ملکونو نو سبب پراتو کوپریو بادام چغجیو سوچه غوړیو دا سندره وډک بوخه راځي روایت کې جنبی علیہ السلام یو ځل اولی د کنه ها ذکر الله او توي چې داګه تمو ګورا او طبيعت په داسې خراب شي ها الا ما متعنا بي ازواج منهم الا ما متعنا به ازواج منهم دغه مال دولت دې دنیا یا کسوک دی ولي دو چډیر غټ کاروبار دې کارخانه دا او ګاډي دیو واړه دا پینځه سومی خېری پکېو یا دا ما متانا کې راځي ازواج هم نه دا که څه کېو سړی ته دی دا کو چیر راکلو کټی دا ګو پیرا کا پلان یې راک نو پیسې دې ورکولې چې دا ماته کا نو چې هغه جیب تلاش کو کنه خو وخت زمره شیرا وستو نو توا تاریان چې خدای پاک مونږه خوشپار و تیر شیو لسل روپے لاس لران شي اته سره سم گیډی پرات دي خدا دې به طبیعت خراب شي الله یې مګور او تمګور مړ کته ګور الا ما متانا بیا ازواج منو ولي زهرت الحیات الدنیا نا پختونه ده چه زهر ورتوی عربی ده تازگی ده زهر ستوی تازگی زهره خنم ده کنه یو بنده خوشحالی ده ده خو تازگی ده ده جون ده دنیا دیل اللہ یو رونق ور کرده ده خواه امتحان ده کنه خواه یو رونقی ولی ور کرده چه کمزور بنده و تنشی تینگی ده خواه نذایت بدل لداغینا الی ما متعنا سشی زهرتل تازگی او خوشحالی ده ژوند د دنیا او رونق ده لنفتنهم فی امتحان کوم الله ی پدی باندې پدی کی په امتحان کې چې بس مال لاس په مال لگے دل وسغه دنیا سکی وسغه سبق سکی او دین سکی او من سکی دا اصل مطلب ها چې دا مخلوق دی له ونه کړي ها ورزق ربک خیر و ابقا الله وی اگر رزق درپستا چې حلال پاک دی کلک دی کشل روپې دی کسل روپې دی او چې پاکی ساکی دی حلال دی اگر ډېر بهتري دی و ابقا او غامې شه دی اگر رکی کینا ولیا تا کور تراولی کنه خرچه دی وکړه په اهل عیال دا صدقه شو دا هنرو کی کنه دا ټول د الله په نوم خرچ کیږي دا سچې مسلمان په خپل کور کې لګی ته ساره تر ماقامه پورې رزق ربک نو دا خیر او ابقا یو خدا پاک دی ډیرو او بل همیشه دی دا رکیږي نه نو خطابات دلتا پیغمبر تا دیخا و مطلب تینا امت تی اغتوی و امر اهلکا بسطلاتی پل کار جاری ساتا پل دین کار کوا امر کوا پل اهل تا دمانزو وستو بر علیا و پا خپل ام پدی پابندی کوا و دا سی پابندی چی مانزو سر دی شوقی و شوق باندې مونږ کوه عبادت کوه ځان باندې بوج کوه ما واستبر علیها لا نسالک رزقا مونږ ستانه نغواړو چې ځان لري رزق پیدا کړ مونږ چې کله تا تویلې چې ځان لري رزق پیدا کړ ولی نحن نرزقک الله وی رزق مونږ درکو کنه نو څه ولې پریشان نه مدارک وی لا نسالک ان ترزق نفسک ولا اهلک چې خپل ځان له خپل اهل رزق پیدا کړ ځان له ستاندو وګوره نه نحن نرزق مونږ ته رزق درکو نه فلا تهتم لامر الرزق د رزق د پاره پریشانی مکوا دا غم لري کذلنه اخرت غم پیدا کړه دا خو الله وعده کړی دا په خپل برازي چې کوم خلکو زره آخرت غم نشته نو په دې غم کې دي کنه هغه په دې نه پوي کته وته وای نو مو هغه وی زه لیوانې وای زه رزق ورکول نو یا خلکو ځان له حاصل وای دا غه ورکی کنه ها خو دې دا سنای چې راشي او تعالی نه خدای چې اسباب ولکتلې دي دا رزق دی نو تو گور دا غی خلقو تا ام پوزگارو سیوائی وقت که زان لا تجارتو نکی مزدوری کئی نوکره کئی سکی ام با سرخ پل منزو دست کئی نو دا غی اللہ غواری کنا دا سنه جتاو تار سپری خودو تو ایچ ایسے نکی گی نو دا دی غلطی دا کنا خوا دا زن نرزق شان زن دا پی دا آخرت گنانگار که ولعاقبت للتقوان او خیست عاقبت اگه دا آغا چا دی چی زن بچ کن دا دی دنیا نا تقوان دل تدا مانا خوا چی چا دا دی دنیا نا زن بچ که کنا نا خیستش عاقبت دا آغا العاقبت المحمودتو یا حسن العاقبت وقالوا وإذا كافران لولا آياتنا بآية من رب ولذا پیغمبر ناراضی مون تفاق معجزی سرا د خپل رب ناچ مونږ او توایو بیا به چا معجزه غمو الله جواب کوي اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولى ولنذر اغلی ذی خلقتم بینا دلیلنا امثالونا اغا چې په کتابونو لوم بنو کیو قران خو هغه ټول راغستري تورات خبرې د انجیل خبرې د زبور خبرې دا ټول دغه کتابونو خبرې دي کنه نو دا معجزې نه دي قران خو یو معجزه نه ده ډېرې معجزې دي ښا قرطبی وی یرید التوراتا والانجیلا والکتب المتقدمه چې کوم نازل شیو وذالک اعظم آیه دبو معجزو کې ډیره لوی معجزه ده ولون اهلکناهم بعذاب من قبلهم الله یکم هلاکو دی لرا په عذاب سره مونږ هلاکو دی لرا په عذاب سره مخک مخک دراتلو د قران نه مخک مخک دراتلو د پیغمبر نه د حکمت بیانې چې د قران نازلې دل او دو پیغمبر را لیگل دی که حکمت سو داو چه کچر نوی را لیگلی لقالو نوی با دی خلقو پا قیامت کی ربنا ای رب زمونگا لولا ارسل تیلینا رسولا تاولین را لیگا مونگتا یو پیغمبر فنتبع آیات کام مونگ بستا دا آیاتو نو تابداری کلی وی من قبل ان نزل و نخزان مخک مخک د دینا چې ذلیل کړی شو او رسوان مونږ ځان سم کړو نو مونږ باندې ذلیل کیږو خو یا الله که تاسو ته شکر علی غلې وې نو چې راوی لګو او قران نازل کو اوس نشي ویلې قل کل متربص او آیات چې هر یو زمونږ استادو نه انتظار کړم مونږ تاسو انجام ته انتظار کوم سان جام بای ساقبت بای او تاسو مونږ ته انتظار کوئ وتربسو پس انتظار کوئ پس تعلمون حاضر د چپویا وشه من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فحال دهغه حق پرستو تاسو عذاب ته انتظار کوئ خو اغه د عذاب لایق ندی فحال دهغه حق پرستو چه ده سی دلار خلق ده اصحاب السرات و سویه و سی دلار روان ده او اغا خلق ده چه هدایت حاصل کرده ده سورة انبیاء